Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. És gyorsan azzal kezdem, nehogy elfelejtsem, majd aztán szóljatok, hogy a műsor végén is mondjuk el, hogy jövő héten nem csütörtökön lesz a műsor. Tehát nehogy véletlenül bejöjjünk ide a stúdióba este 10-re jövő héten, mert nem fogunk itt találni mást. Ez nektek is figyelmeztetés, Balázs, nem csütörtökön lesz műsor. Jó, hogy mondjátok. Na, szóval hanem mikor? Na, mikor lesz? Szombaton este. Mikor? Na látod, 9 óra. Így van. Melyik adón? Na most ezt mondjuk el, hogy a Petőfin, mert még itt véletlenül valami mást mond Balázs. Szóval jövő szombaton lesz. Mást. Szombaton lesz este 9-kor a műsor, és ráadásul közel egy órányi időtartamban. Uh-huh. Úgyhogy ezt úgy is beszéltük egymás között, hogy buli előtt. Érdemes bekapcsolni a rádiót, igen. És aztán 10 órakor nyugodtan lehet menni bulizni. Tehát akkor most megnyugodhatnak a hallgatók, nem csütörtök lesz jövő szombaton. A szombat lesz, de azért szombaton lesz a modem idők. Ennyire ne kavarjuk össze lenne. Őket, szóval a következő műsor nem pont egy hét múlva, hanem 9 nap múlva lesz itt a Petőfin, de akkor is élőben, és minden lesz, mint ahogyan eddig is volt, csak hát a múlt héten például elmaradt az, amit szerettünk volna, mégpedig a heti műtány rovatunk. De most viszont itt van. Szatika, jó voltából ismét itt van ez a bizonyos, amivel zörögtünk a múlt héten. Most is zörgünk egyet a hallgatónak. Ez a nagy cartridge adatlemez. Nem is tudjuk mekkora a kapacitás, de majd mindjárt beszélgetünk róla, csak hallgassuk meg a műsor tartalomjegyzékét. Egy DNS vizsgálathoz használtak fel egy professzionális adattároló eszközt, ami minden eddiginél olcsóbb megoldás. A részletekről egy most zajló technológiai konferencia kapcsán beszélgetünk a stúdióban Rajkai Mátyással. Az Infopark alapítvány újra kiírta pályázatát, rövidesen a részletekről is hallhatunk. Az Info szótárban egy új kifejezés a mobiltelefonok világából, de mégis valahogy ismerős. A spam mobilizálódott és szkenné vált. A horrorfilmek és az esküvői videó feliratozása után itt van a keresztapa, ráadásul Chatman Balázs PC tipjei között. A maffia majd jól elintézi az MP3-akat. A végén pedig folytatjuk heti műtárgyainkat a régi-régi adatlemezzel itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. És azt is elmondom, még mielőtt el nem felejteném, ahogy szoktam, hogy kik vannak itt a stúdióban, és mik az elérhetőségeink. Igen. Jó, így talán nem fogom elfelejteni. Igen. Itt van például a stúdióban a netnyelvész Póti Zoltán. Igen, itt vagyok. Jó estét! Itt van Chatman Balázs is. Szép jó estét kívánok! Spányik Balázs, aki már alig várja, hogy elmondhassa a névsort a csetelők közül. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és itt van a vendégünk, Rajkai Mátyás is. Jó estét kívánok! És közben fotóz Catika és Szalai Dániel, ami online szerkesztőnk, kiberohangál a stúdióból, mert mindenféle ügyek itt közben zajlanak. Mondom az elérhetőségeket, chat.gyalogló.hu, ott lehet belépni a csüti-csati szobába, lehet velünk beszélgetni, kérdezni, hozzászólni, sőt még fanyalogni is akár. És a honlapunkat a www.modemidők.hu címen érhet el, egyelőre ékezetek nélkül, de rövidesen tavasztól remélhetőleg már ékezetekkel is, és van telefonszámunk 328 85 55. Akkor tényleg ne felejtsük el ezt az adathordozó lemezt, erről van szó. Te gyerekek, ez a floppynak az elődje? Mert azért ez körülbelül 10-szer akkora, mint egy floppy lemez, nem? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy körülbelül fél méter átmérőjű, kör alakú, nagy műanyag doboz ez a dolog. Hát 30 centi szerintem. Van ez fél méter? Nincs. Fél méter? 40 centiben kielég. 40 centi. 40 centi van. Egy kör, egy korongot kell elképzelni, egy 5 centi vastag, körülbelül 40 centi átmérőjű korongot. Aminek a közepén képzelni. Van egy fémkorong, és azon belül vélhetően egy mágneses elve működő adattároló. Igen, van egy lyuk, és az látni kemény. Van. Igen, csak ne fogd meg, mert ez már múlt héten is kaptam, hogy nem szabad megfogni a lemez felületét. Mire ez működik még? Valaki használja. Hát. Lehet, hogyha meg lenne hozzá az eszköz, maga a berendezés, aha, akkor működne. Nem fogtam meg. De a floppy egyébként az egy jó megközelítés. Valószínűleg ennek a tárkapacitása, ha nem is ugyanannyi, de közelíthet ehhez. Mert én úgy sejtem, hogy ez nagyon-nagyon régi eszköz lehet. Hú. több évtizedes is. Balázs, tipp, mikor készülhetett ez? Nincs valami tipp? 70-es évek szerintem. 70-es évek, ugye? Tehát minimum 30 éves. Ahhoz képest nagyon jól néz ki. És az ilyen profi eszközöknél soha nem volt, nem az volt a legfontosabb szempont, hogy, minél nagyobb legyen a kapacitás, hanem az, hogy minél megbízhatóbb legyen. Igen. Tehát az elérhetőség ezeknek az adatoknak. És igazából ez jelenti a profizmust. Tehát igazából akkor még a számítógépeket nem is nagyon használták másra, mint profi felhasználása. Tehát a különböző számítási műveleteknek a végrehajtása, tehát grafikus képernyő felület, meg ilyen dolgok egyáltalán nem, még ki sem volt találva szerintem. Karakteres terminálok, tessék gondolni. Igen, kutatólaboratóriumokban, különböző statisztikai intézetekben használták az ilyesmit. Úgyhogy ennek a fotója is nem soká majd megjelenik a honlapunkon, és azért ezekre az adattároló eszközökre nem soká majd még vissza is térünk. Kicsit bulvárosra vesszük a ma esti hírválasztót, háromból kettő legalábbis mindenképpen, de egy picit a híreket. Harmadik is. Mondom a hírcímeket. Rövidesen illatot is küldhetünk e-mailben, ez az első. A második, internet flagranti, vagyis inflagranti. Ez ahol a második. Ahol a terület zárójelben van. Igen. A harmadikra vagyok kíváncsi, hogy azt hogy mondod ki. Hát ott van benne a segítség, hogy a Lindos, tehát nem a Windows, a Lindos Lindas névre vált. Úgy kell elképzelni, hogy leírják, hogy Lin, három gondolatjel és egy S betű, mert hogy kitakarják azokat a maradék betűket, a Lindas névre vált. Na, melyiket választjátok? Én a másodikra szavazok, az inflagrantira. Balázs. Harmadik. Tudtam. Lindas. Mátyás. Hát akkor én azt mondom, az első. Az első. Nagyon helyes. Az illatos e-mail, akkor Tatikát is megkezdik, ő a harmadikra, Lindas, hát akkor kettő. Jó, hát akkor legyen a Lindos Lindas névre vált. A Microsoft pert nyert a Lindos.com céggel szemben. Csak röviden mondjuk el, hogy ez egy olyan Linux változat, ugye, ami a Windowsnak a programjait tudja futtatni, állítólag, sose láttam még ilyet. Szóval a Microsoft pert nyert ezzel a céggel szemben, mert a Lindos.com céggel szemben, több nyugat-európai városban is. Először Svédországban döntött úgy a bíróság, hogy a Lindos név sérti a Microsoft bejegyzett Windows márka nevét, majd nem sokkal utána Hollandiában is hasonló ítélet született. Most a Lindos.com a Lindas név mellett döntött. A San Diego-i cég azokban az országokban, ahol a Microsoft megakadályozza a Lindos OS terjesztését, Lindas néven fog árusítani termékeit, tehát mondom még egyszer, úgyhogy Lin, 3 kötél és S. A Lindos.com már meg is nyitotta új weboldalait www.lin-s.com és a www.lindas.nl néven Hollandiában. Erről a hírről nekem az jut az eszembe, hogy egy kicsit meg lehetne kérdőjelezni, hogy ez a vita valóban csak erről szólt. Hát milyen nevek? Van. Hát szerintem a Windows, meg a Microsoft, illetve a Linux közötti párharcnak az egyik alapvetően meggyőződésem, hogy technológiai és gazdasági jellegű párharcnak az egyik felszíni jelenségével találkozunk. Mert a hallgató, hát a szoftvervásárló és felhasználónak ezután is teljesen egyértelmű lesz, hogy az a Lean 3 kötőjeles, az a Lindos, tehát ez gyakorlatilag semmit nem változtat a helyzeten, csak... Mert egy idő után elhomályosulhat. Egy újabb összeütket, persze. Hát lehet, hogy egy idő után elhomályosul a dolog, de pillanatnyilag, de a per is elhomályosul. Tehát, az is elhomályosul. Mint ahogy egyébként például volt egy ilyen program, a Windows Commander, amit beperelt a Microsoft, igen, hasonló módon, és Total Commander lett belőle, mert hogy a Windows az egy bejegyzett márkanév, és ezért nem szabad használni. Nekem meg veled ellentétben az érzésem, hogy ez egy ilyen szabadságharcos mozgalom egy kicsit, így a nagy gonosz Microsofttal szemben. Hogy mondjam, szóval... el, hogy mi van a Lindes.com-on? Na, halljuk. Egy a szokásos akasztófa játéknak a képe látható rajta. Kitalálod, hogy mi volt az eredeti? Amin az emberke föl van lógatva már, és már csak egy láb hiányzik ahhoz, hogy elveszítse a játékos a játékot, és ki van húzva az összes betű, kivéve a D, az O és a V. És majd fölül pedig ki van írva, hogy Lindes, tehát kötőjel.com. Ja, egyébként tegyük hozzá, hogy a dash ugye a kötőjel angolul, tehát igen, azért Lindes. De milyen ügyes. Zseniális ötlet. Hihetetlen gyorsan kikerestük. Hát igen, szóval a kreativitás az óriási. A másik pedig, asszociálok erről a hírről egy másik Windows-al kapcsolatos, szintén szerzőjogi perrel, hogy a Windows, vagy a Microsoft, hát nem is tudom, talán a Microsoft volt egy csak a szoftver és azzal kapcsolatos informatikai célokra jegyeztette be ezt a nevet, és Ausztráliában egy paplanokat gyártó cég, Microsoft, tehát valami microfiber anyagból készült, ilyen soft, tehát puha pokrócokat gyártó cég, ezt használta, volt egy per, és a kis cég megnyerte a pert, hogy miért, hát a Microsoft nem jegyezte be pokróc gyártásra, mi pedig pokrócot csinálunk, nem szoftvert. Milyen jó kis fricska ez. Igen, hát meg itt volt a kanadai Mike Rowe nevű emberke, akit R-O-W-E-vel írta a nevét, és Mike-nak hívták, és ő is bejegyeztette a Microsoftot, de hát ő azt hiszem, hogy végül is lemondott róla nem kevés pénzért. Mindegyik egy-egy fricska, és nem annyira pokróc történet. Addig örüljünk, amíg a modem időket nem fricskázzák. Így van. Volt már egyszer itt a stúdióban a vendégünk Rajkai Mátyás, a Transtech hazai képviselője, vezetője. Most egy konferencia zajlik, egy technológiai konferencia, amelyen egy csomó olyan újdonságról, fejlesztésről hallhatnak az ott résztvevő szakemberek, amelyek hát nem sokan majd bekerülhetnek a hétköznapjainkba is. Ezek között van például egy adattároló eszköz, aminek már is volt, annak ellenére, hogy egy bevezetendő eljárásról van szó, mégis volt már egy felhasználása. Mi volt ez? Hát igen, itt amiről szó van, az egy ID lemezekkel ellátott RAID rendszer. Hú, ez szenzációs, mindet leírom. Jövő héten mindegyikről beszélek. Ide, ugye van leírva, ugye? Igen, hát ide is, és oda is. Ide RAID. Az ide RAID az egy alapra véve egy hardveres RAID megoldás, amiben olcsó lemezek vannak, ide rendszerű lemezek vannak beszerelve. Tehát olyanok, mint amilyen ebben a számítógépben is itt a stúdióban. Pontosan, igen. És különben a szerver úgy látja őket, mint egy SCSI RAID lemezrendszer. Uh-huh. Most ezeket össze lehet fürtözni egy SAN vagy NAS megoldásban, és amiről most itt szó esett, az egy olyan alkalmazás egy pharma cégnél, akik rákos sejteket próbálnak felismerni DNS analízis alapján. Tehát ez egy gyógyszerészeti vagy biológiai kutató laboratórium. Így van, igen, ez egy biológiai eljárás, kutatás, amivel meg lehet ismerni rákos sejteket. És az analízisnek az alapja az egy ultraviolett infravörös. Nem infravörös, hanem ultra... Ultraibolya. Ultraibolya. Ultra, az a másik irány. Másik irány, igen. Röviden. Igen, másik irányba, jó. Szóval ultraibolya van reflektáló színeződés, elszíneződés, amit magas teljesítményű digitális kamerákkal vesznek fel. Na most így ezrével jönnek be a képek, és ezeket ugyanolyan gyorsan kell eldolgozni is. Tehát nagyon-nagyon sok adat jön be magyarul. Nagyon sok adat jön be, ezeket mind tárolni kell, és föl kell dolgozni. Úgyhogy ugyanúgy a sebességre van szükség, mind ahogy arra is, hogy minden egyes képet el kell tárolni, mert az az egy kép a milliók között lehet az, amelyiken pont felismerjük azt, hogy ez egy rákos sejtecske volt. Tehát minden egyes sejtről, vagy legalábbis sejtcsoportokról készül egy nagy felbontású fénykép, egy ilyen ultraibolya kép, és azoknak minden egyes pontját el kell tárolni. Hát én nem vagyok biológus, és nem vagyok vegyész, de megmarkerezik ezeket a DNS, megjelölik ezeket a DNS fajtákat, és azok, amelyek eltérnek a szabványtól, a standardtól, azok látszanak ezeken a képeken. Mekkora nagyságrendű az adat mennyisége? Hát most nem tudom, hogy pontosan mekkora egy ilyen fényképnek a felbontása. Hagy mondjak annyit, hogy egy ilyen ide RAID-nek a kapacitása 4,8 terabyte, és ezekből van, ha jól tudom, 8 darab összefürtözve egy rendszerbe. Tehát akkor ez nagyjából 1000-szerese egy 1 gigabajtos lemeznek? Az 1 terabajt. Az 1 terabajt. És ebből 4,8 van egy RAID-ben, és itt 8 ilyen RAID van összefürtözve. Ez kiszámolhatatlan, borzasztó nagy. Szóval 32 terabajt méretű lemezkapacitásról van szó. Tehát magyarul ez azért egy kicsit nagyobb kapacitás, mint amit mi az otthoni gépünkön, hát nem egy az, hogy kicsit, megszoktunk. Kicsit nagyobb, igen. De egyre jobban kezdünk hozzászokni, hogy az otthoni gépen is akkora. Növekszik ez a bizonyos kapacitás. Hát igen, de hát gondoljunk a Moore's Law-ra, úgyhogy lehet, hogy egy pár éven belül otthon is ilyen méretű kapacitásra lesz szükségünk. Ja, a Moore-törvény. Igen. Moore-törvény, igen. Aha. Azon túl, hogy nagy a kapacitás, mi a fontos ezeknél a kutatási, meg különböző laboratóriumi felhasználásoknál? Ott van egy ilyen gép, és hát nyilvánvalóan megbízhatónak is kell lennie, ugye? Hát a megbízhatóság az persze egy nagyon fontos dolog, hát itt mégis egészségügyről beszélünk, és nagyon fontos, komoly vizsgálatok, amik azért nem mindegy, hogy milyen eredményűek. Persze azért egy gazdasági vonzat is van az egésznek, hiszen minél drágább egy ilyen vizsgálat, annál nehezebb ezt páciensek részére megfinanszírozni. És főleg a kutatások azért nem mindig rendelkeznek dollármilliókkal, milliárdokkal. Ez is hozzátartozik, igen. És hát a Transtech az a kutató cégeknél, mondjuk úgy, hogy az európai egyetemeknek 90%-a nálunk vásárol is, talán ezért. Tehát ennek a megoldásnak az a lényege, hogy olcsó lemezeket raknak bele egy ilyen nagy adattároló gépbe, és azokat gyakorlatilag olyan módon rakják össze, kötik össze, vagy fürtözik, ahogyan említetted, minthogyha egy olyan nagyon-nagyon-nagyon profi lenne, mint amit az eddigi eljárásokkal készítettek. Pontosan így lehet összesíteni, igen. Milyen további jellemzői vannak még egy ilyen eszköznek, egy ilyen adattároló eszköznek, mondjuk adatelérési sebességben? Hát az adatelérési sebességben ez megfelel a normális ilyen RAID-es rendszereknek. Mondjuk úgy, hogy az egyetlen eltérés a SCSI-s lemezekhez az, hogy az egyes lemeznek nincs intelligencia, mint ami a SCSI-ban van, úgyhogy mondjuk egy nagy orakeles adatbázisnak az indexelésére nem alkalmas ez a fajta RAID. Tehát a mi otthoni gépünkkel ez már összevethető sebesség, amit... Hát annál magasabb. Annál magasabb. Annál magasabb. Ezek 10.000 túrás lemezek, 300 GB per lemez, ezek azért a magas teljesítményű szinten mozognak. És hát mondhatjuk azt, hogy körülbelül árban azt lehet mondani, hogy 1 forintért 2 megabajt kapacitást kapunk. Ami gondolom ezek szerint olcsó lehet. Mennyi nagyon a hasonló felhasználásoknál a más hasonló adat? Hát ez nagyon nehéz összehasonlítani, attól függ, hogy melyik paramétert hasonlítjuk össze. Legyen az a bruttó kapacitás, legyen az elérhető sebesség, stb. De azt lehet mondani, hogy körülbelül 1/5 a hagyományos lemeztechnológiáknak. Köszönöm szépen. És tavaly novemberben számoltunk be az Infopark Alapítvány első pályázatáról, illetve akkor már az eredményekről számoltunk be, és itt volt velünk Antoni György, és ha minden igaz, már itt is van ismét a telefonvonalon keresztül. Szia, Györgyi! Szervusz Árpád, jó estét mindenkinek! És azért hívtunk most föl, mert kiírtátok újra ezt a pályázatot, amelyet ugye fiatal kutatóknak, egyetemistáknak, informatikusoknak hirdettek meg, immáron hagyományosan. Hát reméljük, hogy ez hagyomány lesz, immáron másodszor hirdettük meg. Annyit változott az előzőekhez képest, hogy most megváltoztattuk a címét, piacközeli kutatás címmel hirdettük meg a pályázatunkat, ami azt jelenti, hogy igazándiból most azokat a pályázókat várnánk, vagy azokat a vállalkozásba vívő egyetemi kutatócsoportokat, hallgatókat, akiknek már valamilyen fejlettebb stádiumában van a projektje, tehát van remény arra, hogy rövidesen értékesíteni is lehet, valami sikersztorit lehet írni benne az alapítványnak. De aki mondjuk egy alapkutatásban vesz részt, az nem is indulhat? Nem kizárók, de most szeretnénk azokat a kutatásokat is valamilyen formában egy kicsit segíteni, támogatni, illetve egy picit erőnyben részesíteni, akik nem az alapkutatás fázisában vannak. Mi az, amit egy pályázó nyerhet ezen a pályázaton? Hát ezen a pályázaton azt nyerheti, hogy 2 és 10 millió forint közötti összeggel támogatja az alapítvány. A teljes összeg, amit pedig kiírtunk, abban az esetben, hogyha valóban értékes pályázatok érkeznek be, az 30 millió forint. Ami önmagában sem kevés, de azt gondolom, vagy ezen gondolkodtam előtte, hogy egy ilyen pályázat azért egy bemutatkozási lehetőség is az ifjú kutatóknak, már akkor, hogyha eddig még nem jutottak ilyen lehetőséghez, hogy megmutassák a saját ötletüket, fejlesztésüket nagy informatikai cégeknek vagy szervezeteknek. Ez mindenképpen egy jó lehetőség, mert a november 6-ai átadási ünnepélyen is tulajdonképpen meghívtuk nem csak az egyetemi szféra jeles képviselőit, hanem a felhasználói oldalról is igyekeztünk minél több céget oda csődíteni, meghívni, akiknek a nyertes pályázók lehetőséget kaptak arra, hogy elmondják a pályázatuk lényegét. Így egy picit megismertethették azzal a külvel, ahol valószínűleg mozogni, értékesíteni szeretnék majd az ötletet. Szóval ez kétszeresen is jó, mert bemutatkozási lehetőség, és még pénzt is lehet nyerni. Nem, egy dolog fontos már csak, hogy aki szeretne jelentkezni, az hol nézhet utána a pályázat részleteinek. A pályázat részleteinek a www.infoparkalapítvány.hu oldalon nézhet utána, és ott minden információt megtalál. Még egy nagyon fontos információ, amit ha valaki hallja, akkor ez biztos, hogy könnyebben eljut, majd a weboldalra is fel fog kerülni. A pályázóknak gondja volt abból, hogy ugye jogi személyek is, és természetes személyek is pályázhatnak, de a természetes személyeknél ugye utána mindenkinek gondja támadt abból, hogyha megkapta ezt az összeget, akkor hogyan tud belőle ösztöndíjat és egyéb dolgot finanszírozni, mert ugyancsak rendős adó terheli ebben az esetben. Ilyenkor azért érdemes az egyetemek mellett működő alapítványokat még pluszban, mint pályázó segédletet bevonni, úgyhogy emiatt nyugodtan kereshetnek még a pályázók, hogy egy pár ötlettel szolgálhassak. Mondom, az elérhetőség ott van a weboldalon. Aminek a címét mondom még egyszer, www.infoparkalapítvány.hu. Antoni Györgyinek köszönjük szépen. Én sok sikert szépen a pályázathoz. Jó. Szia. Szia. Egy dolog maradt ki, hogy felsoroljuk, hogy ki van ott a chat csatornánkon. Jó, már elfelejtettem. Megyek alulról. Pete 83, kacsonoki hódító, Gerébi, állást keresek. Pascal, Escape, és mindig örködő csüti botunk, valamint én, de hagyd mondjam el, hogy a műsor elején egy másodperc tört részére velünk volt Baltás Pajtás nevű kedves. Egyre jobb nick nevek találhatók ott. Hát akkor a csetelők is örülhetnek, és átadom a szót Bódi Zoltán netnyelvésznek. Érdeklődve olvastam ma este egy hírt az interneten, miszerint újfajta spamek áradnak majd felénk rövidesen, és az Egyesült Királyságban, tehát Angliában már ez napi jelenség, hiszen megjelent a marketing kommunikáció, pontosabban a mobil kommunikációban és a mobil kereskedelemben a missed call marketing. Tehát a missed call, ez biztos mindenki tudja, aki már szórakozott a telefonján és beállította angol nyelvre. Tehát ez a nem fogadott hívások magyarul. Missed call marketing az hát nem magyarítható, vagy nagyon nehezen. Nem fogadott hívásos marketing. Tehát az olyan marketing tevékenység, amely a nem fogadott hívásokra alapul. Na most, még nem is csak ez az érdekes nyelvi szempontból, hanem született egy szakkifejezés. A scam. S-C-A-M angolul, scam, amelyik igen, nagyon jól hallja szerintem mindenki, hogy a spamre asszociál. Ez egy tipikus analógiás nyelvi változás, jelentésváltozás, hiszen van az informatikai nyelvhasználatban egy szó, egy kifejezés, a spam, amiről tudjuk, infoszótárban is többször beszéltem róla, hogy ez mit jelent. Kéretlen idegesítő reklámlevél. Igen, az idegesítő nagyon tetszett benne, igen, ez a legjobb az egészben, és ennek a hangzásához nagyon hasonlít egy létező angol szó, a scam, amelyik ilyen becsapás, szélhámosság, csalás, gazemberség jelentést hordoz, és nem véletlen szerintem, hogy pont ez a scam kifejezés került be a missed call marketing szakkifejezés készletébe, hiszen annyira hasonlít a spamre, ami hasonló dolgot jelent, csak a scam az ugye mobiltelefonon működik. A mobiltelefonra érkező kéretlen reklámjellegű jelentős költségemelkedéssel járó kedves kis hívásocskák. Úgyhogy nekem a nyelvi jelenség nagyon tetszik, egy szép állatorvosi ló. Azért elején kíváncsi volnék technikai szempontból, hogy hogyan működhetnek ezek a scamek. Hát ez nem a nyelvész dolga. Ez nem a nyelvész dolga, de attól még ez érdekes lehet, hogy egyáltalán hogyan juthatnak hozzá majd bizonyos marketing cégekhez, cégek az én telefonszámomhoz. Ahogy olvastam a cikkben, ha nem tiltja le az ember a mobil szolgáltatóval a szerződéskötéskor azt a lehetőséget, hogy egy harmadik személy számára értékesítsék az adatait, de jól tudom. Akkor ez értékesítődik valamilyen módon. Én is egyébként sok-sok olyan hívást kaptam már a számomra, amely különböző bankoktól, biztosító társaságoktól. Ez is ebbe a körbe tartozik? Valószínűleg bizonyos igen, értelemben. Bizonyos értelemben igen. Csak ez nem a missed call marketing, tehát nem arra alapul, hogy egyet csöngetnek a telefonra valamilyen számról, tehát hogy ne is tud fölvenni, de ott van a telefonszám a listádon, aztán lehet, hogy rányomsz egyet, és visszahívod, hogy te ki vagy, aztán kiderül, hogy majd megkapod a telefonszámládat, hogy egy pár fonttal magasabb lesz a számla, mármint Angliában, mint hát azért én abban nagyon bíznék, hogy legalább SMS-ben nem kapunk majd kéretlen szkemeket, vagy spameket, hát, reklám üzeneteket. A legutóbbi választási kampány, országgyűlési választási kampány idején sajnálattal túléltük szerintem, mindannyiunknak csak kára fakad belőle, De attól tartok, hogy ezt nem tudjuk megúszni. Az lecsillapodott, mondom én azért abban bízom, hogy volt. Hát ha majd olyan rendszeresen, mint hogy egyébként e-mailben kapok rendszeresen kéretlen idegesítő reklámleveleket, hát ha majd SMS-ben azért mégsem, mert hát jó, nem ugyanaz a viszony a szolgáltatóval, mint az internetes szolgáltatóval. Talán ez biztosítja azt, hogy nem kapunk majd ilyeneket. Chatman Balázs le sem moshatja magáról, hogy a filmek megszállottja, mert hetek óta különböző filmes analógiákkal vezeti föl az aktuális PC tipjét, mint ahogy most is. Így van, ez a bizonyos a maffia majd jól elintézi az MP3-at, ez arra vonatkozik, hogy van egy The Godfather, azaz a híres film után a keresztapának elnevezett MP3 hívjuk mondjuk menedzser programnak. Jaj, de jó, de megnyugodtam. Aminek az a lényege, hogy ha rengeteg MP3-ad van, mint például nekünk, aki most már 25 gigánál járunk, így, hogy mindenki összeadta a szerkesztőségben a saját gyűjteményét, és ezeknek a nagy része olyan, amit még a 90-es évek közepén elején, amikor elindult az MP3 biznisz, akkor töltögettünk le az internet, és össze-vissza van nevezve, kódolva a fájnév, ez valami katasztrófa. Tehát esélytelen végig hallgatni mindent és helyre rakni. Egyrészt másrészt pedig hát esélytelen rendbe rakni. Igen, tehát már többször kísérletet tettünk arra, például csak a duplikátumokat megtaláljuk, és az is esélytelen. És nagyon tetszik. Nekem az elmúlt hónapban, hogy ez a bizonyos The Godfather visszatér a PC-vernek a CD melletén, és mindig ki van emelve, és kérdeztem a szerkesztőnket. Kérdeztem a szerkesztőnket, hogy mi ez, miért, és elmesélte, ez egy tök jó ingyenes program, és tényleg mindenre képes, a csoportos átnevezéstől kezdve az egyes számok, vagy egyes lemezeknek az adatait begyűjteni. Az lenne a legjobb, hogy a képes lenne meghallgatni is, és szórakozna is rajta, és egyáltalán kihagyna a francba az egész. És egy éjszak alatt levezényelni az egész 25 gigabájt. Szóval egy viszonylag áttekíthető kezelőfelületen tényleg nagyon egyszerűen használható, jópofa dolog, és érdemes neki egy próbát adni, hogy hát, ha sikerül vele rendbe rakni az MP3-ait az embernek. De közben nem kell meghallgatnom a zene számot? Hát de, nyilván, hogyha nem tudsz semmit róla, tehát ott van előtted egy ümbülümbű MP3, aminek nem tudod, hogy egyetlen kijátsza és mi az, akkor meg kell hallgatni, és még fel is kell ismerni. Tehát, valami azért kis információ van, igen, akkor már tudom. Muszáj, hogy legyen valami információ róla, mert önmagától nem fogja megtalálni az interneten az adatait. Tehát, de onnantól kezdve, hogyha van egy cseppnyi információ. Igen, akkor már mindenek utána megy, és mindent levadászik. Erre voltam kíváncsi. És eddig tartottam oda idők, jövő héten szombaton este 9 óra 4 perckor kezdődik a műsorunk. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL Klubban a .hu című műsor. A legutóbbi felvételénket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.